55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. I za chwilę relacja naszego reportera z Lądka Zdroju, w mieście trwa mozolne czyszczenie. Premier Tusk apeluje o nieodwoływanie wypoczynku zaplanowanego na południu Polski. We wszystkich parafiach jest dziś prowadzona zbiórka dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Setki ton odpadów i mułu wywożone są codziennie z miejscowości dotkniętych powodzią w Kotlinie Kłodzkiej. Na obrzeżach Lądka Zdroju są jeszcze miejsca, gdzie nie dotarło wojsko i ciężki sprzęt. Część mieszkańców jest zniecierpliwiona. Trudna sytuacja panuje m.in. na ulicy Langiewicza. Był tam nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj. Dzień dobry. No powiedz, na co skarżą się mieszkańcy? Przede wszystkim chodzi o kilka wielkich stosów konarów i śmieci naniesionych przez falę powodziową. Kłębowiska drzew, blachy, resztek budynków i sprzętów ogrodowych uszkodziły domy, a na ich ścianach utworzyły ponad 3-metrowe sterty, z którymi mieszkańcy nie wiedzą, co robić. Nie wiadomo, co się w nich znajduje, na pewno mnóstwo zwierząt martwych i tutaj może stać się coś złego, tak? Piła tutaj, o, taka zielona widać, tam leży taki traktorek. Tam jest wrak samochodu. Całe szczęście, że siostra znała właściciela, to jest auto, które spłynęło spod Wojciecha aż. Można powiedzieć, że 4 km spokojnie przepłynęło. Pomoc do mieszkańców ulicy Langiewicza ma dotrzeć jutro. Sztab kryzysowy działający pod dowództwem Straży Pożarnej nie może sobie pozwolić na wyrywkowe działanie. Miasto ze względów logistycznych i z powodu ograniczonej ilości ciężkiego sprzętu zostało podzielone na sektory. Wielkie sprzątanie rozpoczęło się od centrum miasta i systematycznie metr po metrze jest rozszerzane. A tylko dziś w Lądku i Stroniu Śląskim pracuje ponad 1500 żołnierzy. O czym z Lądka Zdroju mówił Paweł Pawlica. Teraz przenosimy się do Głogowa. Mieszkańcy szykują się tam na przyjście fali kulminacyjnej. Na wałach jest nasz specjalny wysłannik Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak wygląda to miejsce? Jesteśmy w jednym z obozów obrońców wałów. Wokół są wysokie na kilka metrów góry worków z piaskiem, gotowych do transportu. Stoją wojskowe samochody i namiot. Praca trwała tu do późnych godzin nocnych. Wokół wszystko spowija dym z przygaszonych po nocnej warcie ognisk. Obrońcy wałów przekonują, że są gotowi na falę kulminacyjną, która ma się pojawić tu o godzinie 14. Sytuacja jest pod kontrolą. Workowanie trwało do 2-3 w nocy. Aktualnie worki rozwozimy po wałach taczkami oraz wózkami, aby uzupełniać punkty, w których po prostu brakuje tych worków i czekamy. Woda sięga prawie korony wałów, brakuje jej może 30 cm, ale wzdłuż ciągnie się jak okopy na wojnie podwójna barykada z worków z piaskiem. Nad tym krajobrazem góruje na prędce sklecony z gałęzi prosty krzyż. Mieszkańcy ufają, że im się uda obronić ich domostwa. O czym z Głogowa mówił Mariusz Pieśniewski. Nie odwołujcie pochopnie wypoczynku na południu kraju, apeluje premier. Donald Tusk mówi, że wiele turystycznych miejsc nie zostało zalanych i może przyjąć wczasowiczów. Podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier podkreślił, że odwołane wyjazdy to straty finansowe w regionie. W większości przypadków z całą pewnością to, co zostało wykupione, tam to normalnie funkcjonuje. Nawet w miastach, które były zalane, one były częściowo zalane. I często jest tak, że wiele miejsc tych turystycznych nadal normalnie może funkcjonować. Zanim odwołacie, upewnijcie się, jaka tam jest sytuacja. Mój gorący apel, żeby nie wpadać w taki zbiorowy nastrój, bo i wy stracicie te swoje zaplanowane wakacje, no i duże straty finansowe poniosą ci, którzy przygotowali ten wasz wypoczynek tutaj. Na odpływ turystów z Dolnego Śląska wskazał wiceminister sportu Piotr Borys. W czasie sztabu kryzysowego podkreślił, że miejscowości takie jak Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój i Karpacz nie zostały przez powódź zniszczone. W parafiach w całym kraju jest dziś prowadzona zbiórka dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Po każdej mszy zbierane są pieniądze, które można wrzucić do specjalnego koszyka. Wierni po mszy w katowickiej archikatedrze chętnie wsparli potrzebujących. Co pana skłoniło do pomocy? Ten ogrom tragedii, która dotknęła powodzian. Trzeba pomóc ludziom. To jest tyle nieszczęścia ludzkiego i to 3 razy już pod rząd za mojej pamięci. A ludzie ledwo się odbudowali i już wszystko znowu potracili. Tylko oby, tak możemy pomóc. No oby ludziom się tam dobrze wiodło. Aż się płakać chce po prostu. To jest taka tragedia, że... No nawet ten 97 rok według mnie nie był aż taki. No to jest naprawdę. Teraz zrobić wszystko, żeby się już nie powtórzyło. Zbiórkę na rzecz poszkodowanych w powodzi prowadzi także Caritas. Zniszczone budynki, drogi, tory kolejowe. Już teraz wiadomo, że straty po powodzi wyniosą co najmniej kilka miliardów złotych. Zdaniem ekonomisty doktora Andrzeja Sadowskiego konieczne jest uruchomienie długoterminowego finansowania odbudowy infrastruktury. Jest taki w Polsce instrument finansowy 20 lat temu wprowadzony ustawą, z którego między innymi budowano port w Gdyni. Jest to publiczny list zastawny. Stąd jeżeli dzisiaj w tak nadzwyczajnej i dramatycznej sytuacji myślimy o finansowaniu, to zasiłki mają charakter doraźny, jakieś pożyczki tak, natomiast długoterminowe finansowanie odbudowy infrastruktury powinno się używać tego instrumentu, który rząd wreszcie może w Polsce III Rzeczpospolitej użyć na poważnie. Prezydent Centrum imienia Adama Smitha dodał, że nie wszystkie straty muszą być finansowane z budżetu państwa. Te budynki, te mieszkania, które były finansowane z kredytów bankowych, one są ubezpieczone. Czyli to ubezpieczyciele powinni ponosić finansowanie ich remontów, bo ubezpieczali. Także tutaj taka bardzo prosta zasada, że wszystkim dajemy, bez zrozumienia, że ci, którzy mieli własne mieszkania finansowane z własnych pieniędzy, no niekoniecznie mają ubezpieczenie i im się w pierwszej kolejności należy. Rząd zapewnia, że powodzianie dostaną wsparcie od państwa. Oprócz pieniędzy na bieżące wydatki, poszkodowani w wyniku powodzi będą mogli liczyć także na wsparcie w odbudowie swoich domów. A za godzinę zapraszamy na wspólną audycję Raport Powodziowy w Polskim Radiu 24 w Jedynce i Trójce. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po chłodnym poranku temperatury szybko rosną. Najcieplej ma być dziś w Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie 24 stopnie. Najchłodniej w Trójmieście 21 i w Zakopanem 20. Do tego słonecznie i bez deszczu. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu już dziś, tuż po 19:00. Polecam serdecznie. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. 5 dni ekstra przecen na produkty objęte promocją. Tylko do wtorku. Telewizor Philips 65 cali. Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5299. Teraz za 4999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Gdzie po okazję znakomitą? Masz to w Brico! Teraz w Brico Marche siekiera rozłupująca Fiskars z nożem. Jedynie 239 zł. A skrzydło drzwiowe Elegance Slim w Brico Marche tylko za 299 zł. Masz to w Brico! Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Koniec sezonu. Będę tęsknić. Jak koniec sezonu motocyklowego, to Allegro. Zamów części oraz akcesoria motocyklowe w super niskich cenach. Przygotuj się na nowe podróże. Jak tak, to Allegro. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz kompaktowego Citana i ciesz się bogatym wyposażeniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortem, z którego słynie Mercedes. Teraz już za 799 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź oferty na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 11. Olga Szućko, Michalina Bieńko i... Hey, I'm Rasmus Dolberg from the Danish band Efterklang and I'm speaking to you here from Loshult in Sweden. I'm happy to be on Trójka Polish Radio. Rasmus Stolberg powróci do nas niebawem, ale zacznijmy od samego początku. Z Olafurem Arnalcem i Lasą Deselą. A, i oczywiście zapraszam do kontaktu michalina.bienko@polskieradio.pl. The distance between ourselves and that other outside world becomes smaller and smaller. And this world that we are inside, which seems so huge in the beginning and so infinitely welcoming, has become very uncomfortable. We are obliged to be born. And my father says that birth is so chaotic and violent that he's sure that at the moment of birth, we're all thinking, this is it. This is death. This is the end of my life. And then we're born, and it's such a surprise because it's just the beginning. Thank you. To był utwór Undone islandzkiego pianisty i kompozytora Olafura Arnaldsa z płyty zatytułowanej Some Kind of Peace, która ukazała się w 2020 roku. I jest to utwór, który wydaje mi się zawsze idealnym otwarciem. Kojarzy się ze zmianami, dojrzewaniem, ale też z ruszaniem w podróż i zaczynaniem od początku. I tak właśnie metaforycznie traktowałam te słowa, od których się zaczyna ten utwór, dopóki nie odkryłam, że kryje się za nimi pewna historia i są to słowa wypowiedziane przez wyjątkową folkową artystkę o amerykańsko-meksykańskich korzeniach, niestety nie żyjącą już, Lasse de Salle. I te słowa nakreślają kontekst dla innego utworu, utworu, który kończy jej album The Living Road. I w ogóle jest to teoria jej ojca na temat narodzin. Gdy rośniemy, dystans między nami a światem zewnętrznym skraca się. I ten świat, w którym jesteśmy, który na początku wydaje nam się nieskończenie wielki, staje się bardzo niewygodny. I wtedy musimy się urodzić. Mój ojciec mawia, że poród jest tak chaotyczny i pełen przemocy, że wszyscy myślimy, że to śmierć. To koniec naszego życia. A potem się rodzimy i niespodzianka, bo to dopiero początek. No to może posłuchajmy utworu, który opowiada o tym początku z perspektywy dziecka, które jest tuż przed opuszczeniem brzucha matki. Oh, To był utwór Affinity, niemiecko-brytyjsko-teksańskiego tria Loma. Tak, skąd to połączenie? Z tego, co opowiadają w wywiadach, wynika, że bardzo spontanicznie spotkali się i postanowili założyć zespół. Album How Will I Live Without a Body towarzyszył mi tego lata bardzo często, ale żeby nie było tak mrocznie, w końcu spotykamy się w słoneczne, niedzielne przedpołudnie. Myślę, że to dobry moment, żeby zadać inne pytanie pojawiające się w tym utworze, czyli jak się masz? I zaprosić jakąś pokrewną duszę na kawę. A ja tracę głos. Jest to moja pierwsza audycja w Trójce i jest to bardzo wzruszający moment. Więc tak, może jest to czas na telefon do dawno niewidzianego przyjaciela lub przyjaciółki, albo może do kogoś, kogo od dawna chcemy na tę kawę zaprosić. Ale brakuje nam czasu albo śmiałości. To oczywiście nie musi być kawa, może być herbata, obiad, spacer, jakikolwiek pretekst do rozmowy i szukania tego, co nas łączy. Time is right when the mission fails. Był to zespół Efterklang. Utwór Alike został ze mną po czerwcowej wycieczce do Szwecji, gdzie udało mi się wreszcie dotrzeć po 5 latach odkładania. Oczywiście nie obyło się bez przygód, opóźnionych samolotów i nieplanowanych przesiadek kolejowych. Ale ta wycieczka to jeden z dowodów na to, że gdy przybywa nam lat, świat staje się coraz mniejszy. Rafaela Bartkę poznałam w 2019 roku na festiwalu w Bieszczadach i od tego czasu planowałam odwiedzić jego piekarnię w Loshult. Z muzykami z duńskiego zespołu Efterklang po raz pierwszy rozmawiałam nieco później po ich koncercie w Teatrze Nowym w Łodzi i był to jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłam. Na tym koncercie piosenki indie mieszały się ze śpiewem a cappella i techno. Jak to jest możliwe? Chyba tylko tam to było możliwe. I nasze ścieżki skrzyżowały się w tym roku i spotkaliśmy się wszyscy razem w Loshult. Co więcej, niespodziewanie dołączyłam do zespołu z klarnetem Sali, dziewczyny Rafaela, który od 10 lat leżał w piwnicy i czekał na właściwy moment. A oto pocztówka dźwiękowa od przeszłości dla przyszłości. O idei Sommertreff, czyli spotkania letniego, opowie Rasmus Stolberg. Zaczęło się od pomysłu na rezydencję artystyczną, podczas której moglibyśmy poeksperymentować, a także zaprosić do współpracy innych artystów. Zarówno takich, których już znaliśmy, jak i takich, których dopiero chcieliśmy poznać. Od początku chcieliśmy, aby tygodniową rezydencję kończyło spotkanie z publicznością. Chodziło o to, żeby zaproszona publiczność była świadkiem procesu tworzenia, czegoś surowego, nieidealnego, co dopiero powstaje, ale jest czymś nowym, być może ekscytującym. To zawsze było bardzo intymne spotkanie, ograniczone do kilkuset osób, w którym dotychczas brali udział jedynie najwierniejsi fani zespołu Efterklang. Miło podzielić się z nimi czymś, co nie jest skończonym koncertem. To dla obu stron wyjątkowe doświadczenie. Rozwijając ten pomysł, zastanawiamy się, jak zbudować głębszą więź i bardziej interesującą przestrzeń do wymiany z osobami, które lubią naszą muzykę. I jednocześnie popychają nas w stronę większej kreatywności i eksperymentów. Czujemy się w tej sytuacji komfortowo, wykorzystując szansę, zanurzając się w nieznane, a publiczność, która się pojawia, jest świadoma, że ten proces tak właśnie wygląda, więc również korzysta z tych szans i otwiera się. Pierwsze spotkanie zwane Sommertreff odbyło się w 2021 roku. Z powodu pandemii COVID-19 była to bardzo mała edycja. W tym roku spotykamy się po raz czwarty. Dwie pierwsze edycje odbyły się na duńskiej wysepce. Potem poznaliśmy Rafaela Bartkę, Niemca mieszkającego w szwedzkim Loshult, który zaproponował, abyśmy następnym razem spotkali się u niego. Pomyśleliśmy, okej, i postanowiliśmy sprawdzić to miejsce. Porozmawialiśmy z nim nieco dłużej i teraz jesteśmy w Loshult, tej maleńkiej szwedzkiej wiosce, którą zamieszkuje wspaniała społeczność, a Rafael i jego dziewczyna Sali pomagają nam organizować festiwal. Sommertreff to po duńsku letnie spotkanie. Spotkanie, na które zapraszamy wszystkich. Gości, którzy kupili bilety na wydarzenie, gości, których zaprosiliśmy do współtworzenia z nami muzyki, wolontariuszy i muzyków zespołu Efterklang. Spotkanie muzyczne, na którym backstage nie istnieje. W ciągu dnia wszyscy dzielimy to samo doświadczenie. Spotykamy się rano, mówimy sobie cześć, pijemy razem kawę, potem idziemy na miły spacer, a po spacerze dzielimy się muzyką i kolacją. Chodzi o to, żeby eksplorować, odkrywać połączenia i mosty, które istnieją między nami. Muzyka jest świetnym motorem napędowym dla różnego rodzaju wymian międzyludzkich. Często, gdy chodzimy na koncerty ze znajomymi, czujemy się częścią czegoś większego. Możemy czuć się nawet częścią społeczności, ale przychodzimy i wychodzimy z tymi samymi osobami. Pomysł na nasze wydarzenie jest oparty na silniejszym poczuciu przynależności do społeczności skupionej wokół muzyki. Podczas wydarzenia jest wiele okazji, aby spotkać się i porozmawiać z innymi gośćmi czy muzykami. How are you? I'm good, I'm good. I'm good. So, what's for dinner tonight? We have curry with different vegetables, rice, flatbread from Yula, spinach from Olivia, and mango as well. And as an appetizer, we have some. Okay, we're finally having some speed now in the sound check. Yeah, exactly. That's what I was saying. Yeah. You wanna go next to Marvin? Yeah. Casper, where is he? He left. Oh, good timing. Yeah. Yeah, I can go. But yeah, I'm sure he's gonna be back in a moment. Yeah. I feel quite excited because this week... Jestem bardzo podekscytowany dzisiejszym występem. Co roku koncentrujemy się na czymś innym. W minionym tygodniu skupiliśmy się na przygotowaniu koncertu na jesienną trasę związaną z wydaniem nowego albumu. Koncentrowaliśmy się na tym, jakie te koncerty mogłyby być i to idzie naprawdę dobrze. Cieszę się na premierowe wykonanie niektórych pomysłów dziś wieczorem. Bardzo się cieszę też na granie z nowymi osobami, z którymi nie grałem nigdy wcześniej. Włącznie z tobą. Na tym właśnie polega to wydarzenie, na mówieniu tak możliwościom, które pojawiają się w trakcie. Na przykład ty powiedziałaś nam, że umiesz grać na klarnecie i teraz grasz z nami na klarnecie w kilku piosenkach. To wspaniałe. You told us you could play clarinet and now you're playing clarinet on a few songs, you know? That's amazing. Did you hear something in there? Yeah, it was amazing. I told Mabe that I really got really inspired. It was so good. Really. Nice. It's nice for, like, we haven't done that before. Really nice to try something, one more new thing, like double, two new things. Yeah. Like to play with you and play with you. Yeah. Like that's the kind of like the idea that it's so beautiful. You go somewhere I'm extremely and thankful to be here. You don't have to get back home or you don't have to get to the dentist appointment. We're all here. Yeah. So we can get things done. Yeah. In a nice way. Yeah. It's really beautiful. I love it that you have this initiative. Yeah. It's so inspiring. Właśnie mija 20 lat, odkąd wydaliśmy z Efterklang debiutancki album, a 27 września ukaże się nasza siódma płyta zatytułowana Things We Have In Common. W związku z tym ruszamy w trasę po Europie i Japonii. W listopadzie zagramy również w Polsce, w Bielsku Białej. Bardzo na to czekam. Kocham być w trasie, podróżować z zespołem i spotykać po drodze nowych ludzi. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. Czy cover utworu More Than Words zespołu Extreme znajdzie się w repertuarze? W jakim składzie zespół wyruszy w trasę? Odpowiedzi na te pytania proponuję szukać na własną rękę. Będzie okazja, żeby spotkać się z zespołem w Polsce już w listopadzie, a w czerwcu w Luzhult rozbrzmiewały różne języki. Polski, niemiecki, hiszpański, duński. Podczas koncertu wystąpili Mels Brauer, Kasper Clausen, Rasmus Stolberg, którego przed chwilą słyszeliśmy, Tatu Ronko, Mabe Frati, Hector Tosta, Caroline Goodwin, Mika Persdotter i ja, Michał Nabieńko. A polskim głosem Rasmusa Stolberga, basisty zespołu Efterklang, był Jacek Hawryluk, pierwszy klarnecista radiowej trójki, za co bardzo mu dziękuję. Może kiedyś z Jackiem jakiś duet, ale nie o tym. Zostańmy jeszcze przez chwilę z zespołem Efterklang i jednym z singli zapowiadających ich nadchodzący album, którego premiera już w najbliższy piątek, Things We Have In Common. Nasza przyszłość z tą gitarą przesterowaną na końcu nie brzmiała, jakby miała być świetlana, ale może teraz rozświetli ją trochę nowy singiel Justina Vernona. I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me, a hero on Space Side Key, with what's left of me as you live and breathe. I really know now what had hold on me. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Zatem czas na kącik Kino, które przytula. Pożegnamy się utworem pochodzącym ze ścieżki dźwiękowej do filmu Gondola w reżyserii Wajta Helmara. To nie ma opowieść na dwa głosy o przygodach operatorek kolejki linowej. Może nie brzmi romantycznie, ale jest to bardzo romantyczna historia. I choć reżyser pochodzi z Niemiec, a akcja filmu rozgrywa się w Gruzji, to zataczamy islandzkie koło, bo autorką utworu, który za chwilę wybrzmi w Trójce, jest islandzka artystka Solej. Olga Szućko, Michalina Bieńko, dziękujemy za razem spędzone przedpołudnie. Do usłyszenia.